گران محترم آجدن کو دا مولانا مبتی مجتبانی سے دا دور تفسیر القرآن دا 111 نمبر کی سد چپا مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی پا 12/7/2008 کی شعر دا دید ملائی دو پا تیار ساتی اشاہ توحید سنت کے سد این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جانگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پورا یوم القیامت پرز قیامت باندی پرز قیامت وامن اوزار اللذین اوزن دو بوجون دا کسانونا غلون هم بغیر علمین چی گمراہ کری دی دی اغیل را بغیر علمین بی دلیل غلون هم بغیر علمین خپل بوج باوم والی او کم کسان چی دی دو وجه گمراہ شیو دا غی بوج باوم والی دا غا ازلال و دو گمراہ های بوج اغه بوم والی لیاملو وزارم کاملتان دا چه بار کی دی بوجونو لخپلو لرا کاملتان پورا پورا گورا دی خپلو بوجونو سره کاملتان وی وامن اوزار اللذین یضلون هم سره کاملتان وی اوزن دی بوجونو دا کسانونا یضلون هم چه دی خطا کری دی اغی لرا دا اغی گناه با پیشی دا اغی گناه پی طول نده خپل چه کم دین او په ټول راغې خپل په ټول راغې خداغه یو ګناونه په ټول نه دی بلکې هغه دی چې داغه د وجه نه دی څه شو گمراه کړیو او اشاره ده دیتا چې ظالم گمراهان دی کړل نو تاسو را سپېټه اوچت نه کو تا ته خپل پېټه مکمل څه شو پاتې شو ولټه داغه پېټه په تا باندې راغې وکه مقلا ولټه داغه پېټه در باندې راغې اوزارم کاملتا یوم القیامه فامن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم سورة عنکبوت گوری لگو سورة عنکبوت آیت نمبر 13 شلم سپارا دولسم نمبر آیت نمبر 12 وقال الذين كفروا للذين آمنوا ويب كافران مؤمنانو تا اتبعوا سبيلنا من پس راشي ولنعمل خطاياكم بار وكم ساسو گناونا ازار گنام زمون پغاڑا من پس رازي وما هم بحاملين من خطاياهم من شائئين او ندي دي بار اون کی ددي گناون نه استيزا وینی شی بار کوله او دلته سووی بار وی کی کنه و من اوزار الذین یضلونهم بار وی کی وی یا نور زاینو کی وی ولا تذرو حضرتم وزر اخرى نشی بارولی او بار اونکه بار دبلو دبل بار سوک نشی چتوله او دلته وی بار وکی اصل کی دادا چه دبل چا بوجو قاعده دا قران دادا چه چا کم گناہ کړه دے نو داغی بوج پاغه بانده ده خوی او سره ده اغا دو گناه ده پارا و دو گمراه ده پارا لار سمه کرده ده گمراه ده پارا لار سمه کرده ده بیدینه ده پارا لار سمه کرده نو چه پاغی بانه سمره خلق گمراه کی گی سمره خلق پاغی سکی گی گمراه کی گی نو پاغی بانه خواغ خپل خپل گناه ده خود دی گمراه کولو گنا اغا پا دی گمراه کون کی دی دی نه مراد داغی دو گنا بوج نده بلکه داغی دو گمراه کولو بوج دی او دا گمراه کول چی کم دی نداره دی صدیخ پل عمل لی وامین اوزار اللذینا او دو بوجونو دا کسانونا یو غلونا هم چی دی گمراه کردی اغای لرا بغیر علمین یو مانا چه دا دی یو غیلو نهم که دا واو نحال شی نمانه دا گمراه کردی دی لرا بغیر علمین بی دلیلا نور خلقی گمراه کرده بی دلیلا او یادا بغیر علمین چه دا حال شی دا هم نا یو غیلو نهم چه گمراه کردی دی دی نور خلقو لا او دا نور خلق ور پس روانو بی دلیلا دا نور خلق ور پس روانو بی دلیلا آلا کلا کلا یو بوجی که نا نو دا غیبانیم سر خوشحالی لکه طالب جان بستره را غستی و مدرسه تروانی تبلیغی کاکا بستر راغستی او تبلیغ لروانی مجاہد چه کم دے نو لوی لوی وصلی راغستی آئے پزان بانی چولی او روانی سنگر تا نو دا بوجم سدے مزیدار دے کنا کتابون طالب جان راغستی او را روانی پا گرمائی کی نو دا بوجم خدے نو اللہ وی خبردار علا سا اما یزیرون خبردار دیر ناکار دے آغا بوچ دے یو چتای دا دے دے بوچ کی سخیر نشتا دے دا دیر بے کارا بوچ دے علا سا اما یزیرون خبردار دیر ناکار دے آغا چھ دے بوچ چتای خدم کر اللذین من قبلیم چھو اس مسئلہ نمانی نو اس پر تچلو نجوڑی چھ مسئلہ نمانی نو اس پر تچلو نجوڑی او خیر دے خپکے گا مام چل چستا خلاف جوڑی نون خلی بابا کے پخپلا تسلی چل ستا خلاف جوڑی نون خلی بابا کے پخپلا قدم کر اللذین آمن قبلهم یقینا چل جوڑ کر آکسانو چمخ کے دینو فات اللہ بنیانهم رات تراغ اللہ سنگا کمائلی قبشانی ہی یا فات اللہ مانا راغ دا اللہ عذاب بنیانهم اگا بادو دا دیتا من القواعد دا ویخا فخر را لیم السقف نرا پریوتا پا دیبان چد داغی من فوقین دا برنام نیادا حقیقتو چه نمرود یازن نورو اغیو لوی آبادی جوڑا کردوا خلاف دا اخبرستو اغا اللہ پا غیبان رارتا اکڑا پا غیبان اللہ رارتا اکڑا زن نور واقعات پا ذکر کی نیا حقیقتو یا مثال لے چه دا دی دا مکر دا سده لکه آبادی چه آبادی سڑے جوڑ کی زن لده بچا دا پارا او آغا پی اللہ رب العزت رارتاو کی نو دا کشان تی پا دی باندی ام دا دی آغا چل رارتاو شو آن پی راغی چرا غیرا کی ایزت برفزوند کسی که توف زند نوریشش بسوزد چرا غیرا کی ایزت برفزوند آغا شما او دیوا چه اللہ غیل ربلا کی نو کسی که توف زند نوریشش بسوزد نو کم یو سڑی چی پوکی وار کئی نو گیره بد آغس وزایی گیره بد آغس وزایی نو دو قرآن و سنت دمیشن خلاف د دین و دو مدرسو خلاف چه سوک چلو نو جوڑی نو آغا چلوی پا آغا بانده راتاوی گی پیکر امتا ده کنا پا آغا بانده راتاو شوز بند نوردی چالا چه زن سنگ پا آمن کو زن سنگ پا آمن کوی پا خر را علی مستقفو نو را پریوت پا دی بانی چاتو من فوقیم دو پاس دینا واتاو ملعذابو اوراغ دی تازابو داغ طرفنا لای شرون چه دی نپویدل چه دی کم طرف پر آغی لای شرون چه دی پی نپویدل دای خود دنیا حال داخرت حالی لگو گورام ثم یوم القیامة ثم یوم القیامة یر داخرت ثم یوم القیامة تی بیا پرید قیامت کی با یخزیم او شرمی دی لرا اللہ بی رسوا کیو بی شرمی او بی شرمی دی لرا وَيَقُولُ وَيْبَا اللَّهِ اَنَا شُرَكَائِي سُشُو زماغِي صداران ستاسو بخیال پوشوئی سُشُو زماغِي صداران نو دا اللہ خوی صداران نیش دارے مانا فی زامکم ستاسو بخیال سُشُو زماغِي صداران ستاسو بخیال اللَّذِينَ آغا کنتم تشاقون فیهم یو مانا کنتم تشاقون فیهم چه تاسو باش لی دی پا مین دا آغای که چه معمولی گنتا که بچا دلوی زوان نمو آغستو او یا بے نالی حجویری نمو آغستو نتاسو با وش لی دی دو غسینا چه دا گورا بیا باباگان لالر زی او بیا پا باباگان رات شورو کو کنتم تشاقون فیهم چه تاسو وش لی دی پا مین دا آغای که چه پا امریکی بچارا دو کو و جمهوریت بچارا دو کو نتاو اس دا آغای پا مین کش لی دی تشاقون فیهم لیدی با تاسو پا مینه دا آغایی که نیلویس ابراهیم اللہ مانا که تشاقون فیهم چه جگڑ و کول تاسو دا مومنانو سر دا آغایی بارا که تشاقون فیهم چه تاسو مومنانو سر جگڑ و کول دا آغایی بارا که تشاقون فیهم چه جگڑ و کول تاسو دا مومنانو سر دا آغایی بارا که قال اللذینو تل علما وی باغ بختور چه ورکرشوی دور تا پویا ان الخزی اليوم فرشتی یعنی کان بندیان ان الخزی اليوم یقینا شرم دن نه رازی و سوء عذاب علی الکافرین دا په کافرانو دی علی الکافرین دا په کافرانو دا سوق دی دا کافران الذین غبت بخت اوس پیرو تتوفاهم الملائکه چه ساخلی دی نه فرشتی ظالمی انفسهم په دا سیال کې چې ظلم کون کیو په خپل ځان باندې فالقوا السلامه نو دی وراو گردوی دی مینت زارای خبری فالقو السلام نراو بغرزه دی ده مینت زاره خبره مینتونه و فرشتو تا شروع کی زاره و شروع کی فالقو السلام راو بغرزه ده بچاو خبره چی منگا بچ کئی منگا بچ کئی فالقو السلام راو بغرزه ده پیغام ده صلح چی زمنگا تاثر صلح و جوڑه دام ما کنان عمل من سو چی نده کرده منگا عمل بد من خوب بد عمل نده کرده اسم وی کنا من خو شرک نکو دا خود اولیاء و تعظیم ده وی من خو شرک نکو دا دا اولیاء و تعظیم ده ما کنان عمل من سو هر یو خپل عمل لتاویل کئی خو طرف تا ما کنان عمل من سو اینو وی منگا باغیان ختمو پا طالبان و عالمان و بند بمباره ختمه وی منگا دشگرد ختمو دا منگا وی بیامنی ختمو امن راولو نو پا تقدیر دا امن ختمو لو بیامنی راولی دور ندی پوا ما کنان عمل من سو اینو ندکڑه منگا عمل ناکارا بالا ولین اولیم ندکڑه این اللہ علیمون یقین اللہ ری پوا بما پاسوانی کنتم تعملون چه تاسو کم عمل کو فدخلونو دن نشه ننوزوی پدروا پورونو دو زخ بانده همیشه وی بده که فلا بیس مسو المتکبرین دیر بد ده زیده تکاوی دو تکبر کون کو فلا بیس مسو المتکبرین گورا دو اشتم کیوی قلوبهم منكرا وهم مستكبرون درشتم كيوي انه لا يحب المستكبرين نوي فلا بئسا مسوى المتكبرين ناكار ده زائد تكاوه دو دو تكبر كونكو ده زان غرد كونكو وقيلا للذين اتقاو هر بيش گما مبر كي خالي باش فلن خفتا مي باش زنگل لزمرون خاليني طول پا يو دانگ بانده مواها چگینی طول دست خراب دی ننه کان بندیان پا کشتا دی وقیلا للذین اتقو وقیلا للذین اتقو او بویلش یا کسانو تا چه زانی بچ کرده اتقو چه زانی بچ کرده ده شرکنا ما زان زر رب کم سدی نازل کری رفستاسو قالو خیرا نوی با خیرا سلی رشتم کیسی بیلو ما زان زر رب کم قالو اساطیر الاولین اگه این تا پوسو شو اللہ سنازل کردی دی نوی کسی دی منہ سے گب شبتی نو مومنان و بختورو نتا پوسو کی ما دان زر ربکم سدی نازل کردی رفستاسو قالو خیرا پرخشتے گنیشتے اگه مرفوع ویلو اساطیر الاولین او دیوی خیران منصوبی وی اغه اساطیر الاولین وی ما معنا کړو چې دا دی قصیده په خوانو نزول مزول پرې دا وا اغه د نزول نه منکرو نو انزله د لاندې نه کو اغه وی دا چې ته سوانه دا په خوانو قصیده نازلېدلې مونږ نه منو او دی وی قالو او نازل کړی دی الله خیر خو مجسم خیر عقیده خیر عمل خیر کردار خیر گفتار خیر الفاظ خیر معنی خیر هر سی خیر خیر دے قالو خیرا دیوی اللہ را نزل کرده ده خیر و برکت کتاب ده دشگردائی نده نظام ده بدویانو نده ده خیر نظام ده ده خیر للذین آسنو فی آزی دنیا آسنا ده پرده کسانو آسنو فی آزی دنیا چنی کی کڑوا بدی دنیا که حسنت انو خوشحالی ده ورلا دیل خوشحالی ولدار الاخرت خیر خامخا کور دا آخرت بہتر قالو مرا دینو سیر شو یارا سنگے چلے آرام پرمائی کو قالو خیرا نو والا دار الاخرت خیر نو کنتم خیر امت اخرجت للناس نو خیرکم من تعلم القرآن وعلم قالو خیرا والا دار الاخرت خیر کور دا آخرت دے غورا ورنه و دار المتقین سخه سره کور ده متقیانو خوشحالی للذین آسنو فی آزی دنیا ده پارده کسانو چای نیکی کڑی و بدی دنیا که آنیکی داوا چه قرآن ته ده خیر نظام بیلو حسنتون خوشحالی ده ورلا ولدار الاخرت خیر او ده پارده ولدار الاخرت خامغا کور رستانه کور دا آخرت دیر غورده ولنیم دار المتقین او خامخا ولدیما خامخا خده او کور دو متقیانو اونت تیس کیوی فلا بئس مسوا المتکبرین دلتا وی ولا نعما لا بئس مسوا پا دیسه که خود دار دار آغی چه سره ور تطللم خوخی او خوخی اومی دار آغی چه تلل ور توم خوخی او آغزای ام خوخی او مسوا تلل ام فتن لگی عام دی خوخی کنا خوخی خوزی باوتنو ورنی ما دار المتقین خام خام خد آکور دو متقیانو خکم بیاغا کوری جنات و آدنه نه باغون دا همیشو یاد خلونا چه دنکی گی بده یقیتا تجری من تا تران آرو بایی گی بلاند دو بونا آغینا والی تجری تسیلو نوی تجری وی جریان که نکته دادا چه خلدیس سه بوی مد دزل حلالی جریان که نکته دادا چه شرلار یوری دازان لمزه که دا چپی دا شرلار چه یوری کنان دازان لسرده تسیل و نوی چی بایگی با تجری دا جریان چی دا چپا روانه دا او شرلار که کم نو شرلار زن لچه کم دنو دا خوب بیم که گی ولو تجری منتا ترنهار بایگی بلاند دونو دا آغی نوالی لهم فی آمای شاون دیل رو پدی که آغی چی دی خوخی کدالک ایز اللہ المتقین دق شانتی بلی ورکی اللہ متقیانو لام دا متقیان سوک دی الذين تتوفاهم دا تايس مقابل اتشتم کی ویلو تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم وی تتوفاهم الملائكه طيبين اغه بختار تتوفاهم چه ساخلی دینه فرشتي طيبين خوشاله خوشاله طيبين پاکیزه طيبين پاکیزه خوشاله خوشاله گونی لگ چکرو لگوی قرآن کی کنا قرآن کی لگو گردی ابراہیم سورت ابراہیم راوڑوی علم ترا کیف غرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبا اصلها ثابت وفروها فی السماء کلمت طیبا سورت ابراہیم آیت نمبر 24 سلی رشتم سورت حج گوری زرزر علی کنا چکر زر لگوی سورت حج کی وی وَهُدُو إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُو إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ آیت نمبر 24 دامنے 24 نمبر آیات سورت حج وَهُدُو إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُو إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ قول طیب کلمات طیبا نو عقیدہش و طیبا یوشو ای دو آیتون نصر اواتل چه عقیده سشوا طیبا نظریه شوا طیبا پاکیزه عقیده پاکیزه عقیده نو عمل ده طیبا عمل ده سشه طیب صورت نور را آلوی الطیباتو للطیبینا والطيبون للطيبات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات آت نمبر 24 باقشتم والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين پاکدتنا دپار دپاکانو دي او پاکان دپار دپاکو دتنو الطيب 24 نمبر باقشتم نمبر آيات نو الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات شاوی سورت نحل کی آیات تو گوری بل آیت نمبر 97 ونوی من عمل صالحا من ذکرنا ونسا وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا فلنحیینه حیاتن طیبتن چاچی عملو کنیک من ذکرن اونسا وو مؤمنون فرنوحیننو حیاتن طیبا عقیده طیبا نو عملشو طیب نو جوان دیده طیب فرنوحیننو حیاتن طیبا نو شاوز دایاتو گورا الَّذِينَ تتوفاهم الملائکة طیبین نو زن کدن ده طیب قبر جواندیم سوشو طیب اغای ده مزیدار خوشحالا خوشحالا نوال زمر لمندو گوشم سورت زمر لارشا سلی رشتم سپارا سورت زمر سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین سورت زمر آیت نمبر 73 وقال لهم خزنتها فرشتی بوتوی سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین طیبتم وا پاک پاک مبارک مبارک جنت تزینو پاکیزا طیبین رادو گوری طوبا لهم و حسن مآب طوبا لهم و حسن مآب سورة راد دیار لسم سپارا آیت نمبر 29 الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبا لهم و حسن مآب طوبا لهم عقیده طیبه عمل طیبه نو جواند طیبه نو زن کدنی طیبه نو جنت تدلون که طیبین نو امیر طیبین طیبون نم ده طیب ده عقیده هم طیبه ده الاخلاء یوم اذن عدوون الا المتقین اللہ زمانگ ده توحید بانی ملگرتی همیشه لری الملائکت طیبین چا خوشاله خوشاله ده مرگ ورل رازی پا مرگ بانی پریشان نده مرگ ورل رازی پا مرگ پریشان نده چه سوید پنج پیر مدد زلو حلالی مسلمان لمرگ رازی او ده کل کل داسی داسی گوری را گوری خلق وی وی ما تیم دیر پا مینه مینه او قتل ده زن کدن پتین که داسی گوری بل وی ما تیم دیر پا مینه مینه او قتل دا تا تنو گوری دا د خوشاله فرشتی را غدی دی یو طرف تا بل طرف تا ولاد وی نو ده وی لگون تا کیا خواسته چه ده دا فرشتی صحیح کم لگون تا کیا خواسته چه ده دا فرشتی صحیح کم نشان مرد مومن با تو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبه اوست نشان مرد مومن با تو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبه اوست نه مومن نخیاده که چه مرگ پی رازی نو ده پا خلو با مسکایی داوله ده ده نه چه ده روح اولی نو ده ده روح تا گوری نو خاندی خونته نا پا خنده که تینا روح زود کرده شی نو بیا خلو راتوله نکرده شی زکا چه روح لار نو خلو بیا راتولو لنه شی نشان مرد مومن با تو گویم چه مرگ آیت تبسم بر لبی اوز صحابی علالیگی وی فستو و رب بالکابا فستو و رب بالکابا زماد ده کابی پا رب بانده قسمی چه کامیاب شما مریگی اوی کامیاب شما فستو و رب بالکابا حبیب رضی اللہ تعالی نوی پا میدان درول ده وی لستو بالی حین ابتل مسلمان علی شق کان فی اللہ مسرائی و ذالک فی ذات الالہ و ایشا یبارک علی اوصال شلو ممزائی حیث باک نشتے که بدن می ٹکڑی کی گی ٹکڑی ریشی دا اللہ دی دن دا پارا پا ذرہ ذرہ کی با پا پوٹی پوٹی کی با پا ساس کی با اللہ برکت وا چاہی طیبین یقولونا سلام علیکم وی بوتا فرشتی سلام علیکم برانو سوی فالقو سلام دی پا فرشتو سلام چو او پا دی بانی سوک سلام چی فرشتی سلام علیکم سلامتی آدی پا تاسو بچوی تاسو بچوی دنیا کے تاسو سختای وی سختای ننگا سختای لاری ختم شوی سلام علیکم ادخلو الجنتا دنشوی جنتا دواج دا داغینا چه تاسو کولو مسلم بیانولیو لگیاوی نو چه داب مدلل بیان نمانی نو آخر انتظار دسده چه داس مدلل بیان نمانی داس عجیب طریقی سر بیانو شو د جانبینو پیلو پاسو شو ریزلٹ راواتو او بیام دینا منی نو آخر انتظار کس بات کی د سه خبری پی انتظار دیده حالی انظرونا انتظار نکی دی الا مگر دی خبری انتاتی اون ملائکا چراشی دی تا فرشتی او یا تی امر ربک یا راشی دی تا عذاب در رب دی کذالک فعلاللزین من قبلیم دک شانت کانی کڑی یا کسانو چه مخ که دی نو عمل کرده آگستانو چه مخیر دینو وما ظلمهم الله ظلم نو کړه الله په دې باندې وی دا چا وی دا ما پخپلا نو ګیله مکو ده بلا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دې پخپلو ځانونو ظلم کو فاصابهم سیئات ما عملو نو رسید دیتا سیئات ما عملو بد بدای داغی چه دی عمل کرو بدای و سزاگان داغی چه دی عمل کرو سیئاتو سزاگان داغی چه دی عمل کرو و حاق به همه کانو بی استازی اونو او را چاپیر شب دی باندی آغا چه دی گب گنو و حاق به همه او را چاپیر شب دی باندی ما کانو بی آغا عذاب ما آغا عذاب کانو بی استازی اونو چه دی توقی گنلی دی گب گنو آزاب پیرا چاپیر شو وقال اللذین اشرکو زورنا پا اقوالو خبیصاو زورنا دست خبری مکوا یا دستی وای وقال اللذین منگ دی کیستیو زمنگ دلیلو موارا مخی میویلو خستاسویر شو خلاف مکوا دا اللہ امانا خلقی اگورا عصمت دا خلقی اگورا قرآن اگورا دا قرآن بیان اگورا سب مشرکی او سب دلیلی وقال الذین اشرکو سب مشرکی او سب دلیلی د دلیل داده که دا شرک لکه ناکاره وی کنه نو اللہ مگرانی وی ولینا که دا شرک ناکاره وی او دا زمونگ دا عمل ناکاره وی نو اللہ رب بلیزد تی منگ لره کی ولینا اللہ تی منگ جدا کی ولینا خدا چی منگ پاتی و اللہ را تسنوی کنه نو معلومی که دا چی دا اللہ خواخ ده دا دا اللہ صدی خواخ دے وقال اللذین آشرکو وی آغا پلیتان چی شرکی کردے لو شا اللہ و ما عبدنا که خواخ بے دا اللہ نمنگ بے عبادت نو کردے بے دا اللہ ندیسی او سیزو نحنو نمنگا ولا باونا و نباباگانو زمنگا نزمنگا مشرانو یعنی لو شا اللہ نلنا قلنا عنہو کد اللہ خواخ بے نمنگ با او زمون پلارانو با د الله نه علاوه د بل چا بندگی نه وکړین سو مطلب لا ناقلنا انه مونږ با الله رب العزت د دینه جدا کړی وې ان مونږ باندې به اسمان نه تندر را غرزولې لکه اوس یو سړی وي کدا الله ټی وی نی خوخ کنه نه دازه چې وطن است نو خود بر نه در باندې تندر را تاو کی کنه دا سې نه سره ما باندې لو شاء الله که خواخه ده الله ما عبدنا من دونه دا جزا قائم مقام ده مفعول و اسباب ده لو شاء الله که خواخه ده الله ما عبدنا نو مونږ به بندگی نه وکړي من دونه من شيء من دونه لو شاء الله دا ما عبدنا ما عبدنا جزا ده لو ده او دا غستاسو که تلخیص کیا دی دا فعل مشیت چه جانب د شرط تراشی جانب د چا تراشی شرط او تعلق د فعل مشیت د جزا سره سی کثیر او شایعی نو مفعول به د فعل مشیت سی محذوف نو لو شاء الله مفعول به سره محذوف او ما عبدنا اغه قائم مقام نه راغینا ما عبدنا من دونه من شین ما عبدنا بندگی بنه وکړی مونږه به د الله نه دیس یو سیز نه مونږه ولا باونا او نه زمونږه مشرانو ولا حرمنا من دونه من شيء او نو حرام کړه مونږه به د الله دی اجازه نه یو سیزو ایس یو سیز با مونږ د الله دی اجازه نه بغیر نو حرام کړه نو دای دلیل لګا دای څه دی دلیل دې ته ویل کیږي احتجاج بالتقدیر دې په تقدیر باندې احتجاج نیوی دلیل په تقدیر چې دا مونږ له الله لیکلی دی بس دغه شانته ده نو مونږه دا کو کدا د الله بد شوې نو خو مونږ به الله د دین نقل کړه کنه مطلب دا وی د الله خوښ دی جواب اول جواب دلیل خواغه پکاری چی یاد عمل میدان کې پکاری گی یاد علم میدان کې پکاری گی دا تجربه دلیل موی چی نه د عمل میدان کې پکاری گی او نه د علم میدان کې پکاری گی فخوانو خلقو دا دلیل ویلو پاغه عذاب راغی د علم میدان کې نه پکاری گی ولقد باسنا فی کل امه الرسولا دا سه دلیل خلقوی چی یاد عمل میدان کې پکاری گی او یاد علم میدان کې اولنه جواب فخوانو دا سیویلیو کنا و کذالکا فاللزین من قبلیم کذالکا دک کرنگی شي فعل على الرسل دیم اجمالی جواب دا یو اجمالی دیم اجمالی جواب فعل على الرسل الا البلاغ المبين تاسو خیال داده چې دا انبیا موږ د خپونه راونی ویو لریم کیدی دی عمل نه دا انبیا او مساله صرف رسول دی دا انبیا او کار صرف رسول له مسلې دی نه کې څوک په زور رامنه کول فعل على الرسل نشته پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبين مگر رسول له مسلې ښکارام ولقد باسنا دریم جواب او دې زاینه دلیل نقلیم دی پس بعد توحید او دریم بابم ولقد باسنا فی کل امت الرسولا دریم تفصیلی جواب او دلیل نقلی کچرتا شرک د الله خو خوې فکر کوي یاره د زمونږ استادانو ټکی د خداشته ک مانور تفسیرونه کتلی تش د استادانو لیکل وام غره ولقد باسنا کچرتا شرک د الله خو خوې نو الله ولی په هر زمانه کې د شرک د ختمولو لپاره انبیای کرام را لېګل الله خو په هر زمانه کې د شرک د ختمولو لپاره انبیای کرام را لېګل دي شرک د الله خوښ نه دی شرک د الله بدی شي خو کتا ستې په زور لری کوي نو جواب بیا کتا ستې په زور لری کوي نو د امتحان حکمت پوت کیږي لو شاء الله هداکم اجمعین کدا الله په زور ایمان خو خوې نو تاسو ته هدایت کړو خو په زور الله څوک د بد عمل نه لری کوي کنه ولقد باثنا فی کل امه الرسولا او یقینا را لګل مې په هر یو ډل کې رسولن استاد په دې خبره انی عبد الله دا چې بندگی وکي یک یواز دی او الله انی عبد الله دا چې بندگی وکي دی او الله وایتانی بو طاغوتا وایتانی بو طاغوتا او ځان بچ کی تاسو دارنا فرمان د الله نه بس لند طاغوت مطلب سو چې د عبادت د الله کې مقابله تسرع لنغت واغوت ته عبادت د الله انی عبد الله لا مقابله کې کم سیز راغې کم عمل راغې او مقابل د عبادت د الله کم یو ذات راغې نوغه ذات طاغوت ته په بده نشو که عمل راغې نوغه عمل طاغوت که یو قول راغې نوغه قول طاغوت او که یو ذات راغې نوغه ذات څه شي طاغوت نو اوس ګورم د انبیای کرامو بندگی خلقو کړی وا دا اولیاء کرامو بندگی خلقو کړی دا اگر بندگی د الله د بندګۍ مقابل شوی دا نو اگر بندگی طاغوت انبیا نعوذ بالله طاغوت نه دی دا غیر بندگی صدا طاغوت ته سبب د طغیان نه کنه نو دا غیر بندگی طاغوت ته د شیطان او پیریان په خپل بندګۍ په خپل سو خوشاله نو هغه په خپل طاغوت دی هغه په خپل طاغوت دی اوس یو نظام د الله نظام مخله راشي قانون عبادت د الله دی د دې له یو نظام مخله راشي نو نظام طاغوتی نظام دی نظام طاغوتی نظام دی د جمهوریت نظام طاغوتی نظام دی دا د الله د عبادت مقابله لراغله دی دا چې کوم دی برطانوي نظام اقوام متحده نظام تعزیرات هند و پاکستان یا دا علاقی تڑاو دستور چې دا قرآن مقابلو کی دا حدیث مقابلو کی نو دغه تڑاو دستور طاغوت تے او پا دغی عمل که ان کی طاغوتیان نی واجتانی بود طاغوتا او زان بد کی تاسو دا هر مقابل دا اللہ نا دارنا فرمان دا اللہ نا فمن هم من آد اللہ نو چه انبیاء کرام با بیانو کو نو قانون داو زنی با پسامشو زنی با خطاشنو فمن هم من آد اللہ زن داغی ناغو چه توفیق بولوار که اللہ ومن هم من حقت علیه مزولالا او زن دی ناغو چه پری بوتا پا دی بانی گمرائی گمرائی با پی لازم شوا حقت علیه مزولالا نو عبرت والی فسیرو فی الارد نو گرده پزماکی فسیرو فی الارد او گرده پزماکی کسیر و سیاحت کولشی چکر لگولشی نیو سیر سیر دی عبرت تی نده عبرت چکرو لگو او گورا چه پا خوانو سر اللہ سوکل خیر دی لری مزد دی نزدین و گرام تا ورشا چه غٹی غٹی عبادی اکڑی وی آغا عبادی نن روان کندر پرتی دی دا پا سوشو سنگ چلو شو ولی ختم شو سوشو او گرد لکنا فسیرو فی الارض یا معنا غیسا شیخ سوی مدد اللولالی فسیرو فی ارض القرآن لگ دا قرآن پس مکہ کی خوچا کرو لگو کنا که بهر نشو تے وای کرایا را سر نشتے نو مڑا دی قرآن لخورات دیشی کنا دی قرآن کې لگ چکرو لگو که جسمانی چکر نشی لگو لے نو روحانی چکرو لگو کنا فسیرو فلار دے اگر دے پزما کے فانزرونو گوری کہ بکانا قبط المکذبین سرانگیوان جاند در اوجن گرن کو تسلی ان تحرس علاو داؤم فین اللہ علای عدی من یضلو ان تحرس علاو داؤم نبی علیہ السلام و سلام دیر شفیقو دیر شفیقو پا امت پاندے نو دیر وخفا کے دو وین تحرس علاو داؤم کتا ایرس کائے پیدا دی باندے فین اللہ علای عدی من یضلو یقینا اللہ چکم دے ہدایت نے کیا چاہتا چھ گمراہی کے او ساتھی چھ اللہ گمراہی کے ساتھی نبیا اور تعالیٰ ہدایت نے کی وما لہم من ناصرین مختار کل اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی نبی علیہ السلام سے مختار کل لے نہ اختیار مکمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا نشتہ دے فإن اللہ لا یهدی من یضل یقینا اللہ نے پسما کیا سوچ خطائی کی وما چه خطائی کی اوساتی وما لهم من ناصرین اونشت دیل راسو کم دادیان و دمر زدیان دی دمر سرد زدنا اللہ ہدایت نکی کنا نو که زد پکی نوی انابت پکی وی نو اللہ بورتا ہدایتو کڑا وی خدا دمر زدیان دی چه اسی پا قسمونو شورو اکڑا اسی پا قسمونو شورو اکڑا و ها اقسمو باللہ جاد ایمانهم قسمونو که دی پا اللہ بانی پاک قسمونا مشرکانو بم پا اللہ قسم کن واقسمو باللہ قسمو نکی پا اللہ باندی او دننن زمانی مشرک کوئی دلوی زوان پنجرا کا نا دا غین لگوار تیر دی واقسمو باللہ جاد ایمانیم قسمو نکی پا اللہ باندی پاک قسمو نا لا یبس اللہ من یموتو لا یبس اللہ چراپا بنسی اللہ غسو کو چمڑکڑی دی اللہ مڑی با اللہ روچت نکی بلا اولینا وعدن علی حقا حاصل وام دې دو دریو آیاتونو بلا وعدن علی حقا تاسو وایي چې قسم دې چې لا یبس الله من یموت چې الله با چې څوک مې مړ کړی دی دا به الله راوچت نکی نو ولې به نه راوچتې ولې ناچار دی او کنه فائدہ به کې نشته ولې نه راوچتې ولې ناچار دی او که فائدہ به کې نشته نو فائدہ خو به کې هم شته لیبین لهم فائدہ بکی ہمشتا لیوبینا لهم او چار ہمشتا انما قولنا اذا اردناه ان نقول له کن فیکون چار ہمشتا او فائدہ بکی ہمشتا وسمشتے فائدہ بکی ہمشتا نول بین راوچتی بلا وادن علیہ حقا اول بین راوچتی راوچتی لوز پا اللہ باندی کرام چا اللہ بے پورا کئی ولیکن اکثر الناسی لیکن زیاد دخل کو نہ پوئی گی نا پہ حکمت دے بیعصد پہ حکمت دے راو چھتو لو نو بیاتے نے انکار کی ولیکن اکثر الناسی لیکن زیاد دے چانا دخل کو نا سی فکر ہوتا کوئی خان اکثر الناسی لا یعلمون وی اکثریت پسی بزو جمہوریت کی وی سدے اکثریت تے وی پر ڈیرو پسی بزو ولیکن اکثر الناسی لیکن زیاد دخل کو نا لا یعلمون اغدی بی علما علم پکنشتے لیبین لهم الذی نزدی یا باسو سر متعلق کا بلا وعدن علی حقا لوس پا اللہ پورا دے نو اللہ بے روچتی لیبین یا باسو لیبین روچتی بے اللہ جدید پارا چھ بیان کی دیتا آغا چھ اختلاف کرو دی پاگی کی چھ دی انبیاء سر اختلاف کرو نو داغی پا حقیقت بے اللہ پا قیامت کی خبر کی ولی عالم الذین کفروا او دا چی پوشی ها کسان چی کفر کرو انہم کانو کاذبین چی یقیناً دید دروغ جن انہم کانو کاذبین چی یقیناً دید دروغ جن پخبل دروغ با پوشی نو فائدہ بکیم نا او تو قدرت امشتے انما قولنا لشین یقیناً وین آزمنگا لشین او سیستا اذا اردناو چی کلمنگ ارادو کو وایو منگ دیتا شا نو بی آغا شوئی لشین یو سیستا ازارت ناو چکل ورطا ارادو کمنگا ان نقول لہو چوائیو منگ دتا کن شا نفہو یکونو یکون خبر دم افتدام اصوفی دے گنی بیا جواب امر یکون منزوب بکارو فیکون فہو یکون ناغا بیا شوی بیا کی گی اگی کی بیا تاخیر نوی کن فہم الامر بین الکافی والنونی والذین اوس پری پریک دینا پا خپل وطن کی چه دا شورو دی اکلا او ردون دی شورو کل دلائل دی والا رد کل نوز بدا تاوی چه زمان دی کلی نبایی زا زمان جماعت کی منگا تای مامتای تا تیار نیو زا زان لچه کمدنو بل زای چه تا غمو کا نواللزین هاجرو و مر ملک خدا تنگنیست پای گدا لنگنیست هر ملک ملک ماست که ملک خدا ماست الکان سکول کی زوتے وی ایوری لینڈ از دی لینڈ اف اور اللہ سو اٹ از اور لینڈ نو سلی دا سد پارا زوتے دار دی پارا زوت کا کنا ملک دا مولا پلند خپید طالب خپلی دی بس بیان دل تے بیان تے پریک دی نو بل دا بیانو کا کنا والذین ہاجروا فی اللہ آکسان ہجرت کڑے پلار دا اللہ فی اللہ دا اللہ دا دین دو جنا پدین دا اللہ کی ہاجروا کورنے پریک دی پیر بابا دا کم زینا کم زینا تراغلو پیر بابا اینوم سو سید علی ترمیزی نو ترمیز خوب افغانستان کی خار دے ترمیزی و توی اگا دا آغا زینا راغلو دے بونیر کی دیرا دے دا سید وجن تاریخو گورا تاریخو گورا کنن حق پرست خلق سو پا یوزای و سو پا بلزای باندیو پا یوزای و بلزای و صحابه کرام و سو یوزای قبرونا سو بلزای قبرونا نو تا دا اللہ دا دین دا پارا کور دے پرین خودم هاجروا فی اللہ چی کورنے پر خود پدا اللہ پا دین کے من بعد ما ظلمو پاس دینا چی پدی بان ظلم اکڑے شو لانو باوی انہم فی دنیا آسانا ایس پروام کوا دنیا کے چی چاہ حجرت کردے اگا اللہ رب بولی زر دیر خوب برابر کردے لانو باوی انہم خام خوابات بکم دی لرا پا دنیا کے خیستا عبادے بورکم جوڑاق بورکم دی لرا پا دنیا کے خیستا ولا حجر الاخرہ زائے بورکم تبویعا زائے ورکولو توی لکی گی خام خا زائب ورکم دے رب دنیا کے خشتا خیستا زائب والا ورکم ولا اجر الاخرت اکبر خام خا کرد آخرت اجر آخرت مزدوری آخرت اگر ڈویر لوی دا دنیا نا دا دنیا دا بس آجری ولا الاخرت خیر لکا من الاولا حسنا نا مراد لانو باوی آنم فی دنیا حسنا حبشا کی ملگرو لزائب ورکو زنی دا حبشی ملگرو حجرتو کو حبشا کی زائب ورکو مدینہ کی خیستا طریقے سر زائب ورکو لانو باوی انہم فی الدنیا آسانان چھ سو کے اجرتو کی نو اغلا اللہ پا غزائی کے دیر سور کی یا جد فی الارض مراغمن کسیرا ولا حضر الاخرت اکبر خام خام حضوری دا آخرت دیر علوی دا لو کانو یعلمون ارمان کدی پوئی دے ارمان چھ دی پوئی دے چھ بدین کے اللہ سیخی دی اللہ دین صبرو علا ربیم یتوکلون آغا بختار نا بدل دا اللہ دین حاجرونن الذين صبروا اغه بختار چکلک شو اغه زغم او برداشت وک مصیبتونه برداشت کل والا رب می توکلون او پالا باندې ځان سپاری نور چا باندې ځان سپاری والا رب می توکلون او پاغه الله باندې ځان سپاری ومار سلام قبل ک الا رجالان لک سنگ چت زغم کای دا سنورم زغم او برداشت کلو گر هوای ای سفرداری دلا دا منورا بربگی رو بس بیا نو گورا مشران دلیل نقلی اجماعی اجماعی دا انبیاء کرامونو دلیلو وما ارسلنا من قبل که اللہ رجالن نو رالی گلی منگا مخستانا اللہ رجالن اللہ رجالن رجال ویلی دے چه دی با بوج برداشت کئی رجل اگه تا وی چه بوج برداشت کئی اللہ رجالن مگر نارینا نوحی لئیم چه وای کرده الا زکورن نده لی الا زکورن نا نارینو خو پا نارینو که نارینا پا نارینو که نارینا الا رجالن مگر نارینا نوحی لئیم چه وای کرده و منگ دیتا خوزی اللہ پیغمبران ندیر آلی گلی نوحی لئیم چه وای کرده مو دیتا دیتا می وای کرده و آده توحید تا تم وای کوم آده توحید اغای تم ویلیو بیان کا تا تیوام چه بیان کا نو ہیلے امام پر خود کنا نو ہیلے مخ ٹول سر لگاو ما شروع کلو خطا سودینو اگئی تم وحید توحید کڑی وا تا تم وحید توحید اگئی تم وی بیان کا تا تیوام چی بیان کا اگئی تم ویلو چی قیامت برازی تا تم وام چی قیامت برازی اگئی تم ویلو چی زماد دین دا پار برداشت اکی او کورونا پریک دی حجرت اکی تا تم وام چی کورونا پریک دی حجرت اکی او برداشت اکی فاسالو آل الذکر تا پوسو کئی تاسو نا علم والاونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نا پوئی گئی آل الذکر یو معنی ذکر نہ مراد تورات یا انجیل یا زبور. والا ذکر تپوس کی تو پخوانو ملیانو نا ان کنتم لا تعلمون کتا استقبل پتہ نہیں کخپل نہ پوئی گئی عالمانو نے تپوس کی چ پخوانی انبیاء راغلیو او غ بشرو دا نبیوم سدے بشر پخوانی انبیاء راغلیو په مسله توحید او د قیامت نو دا نبی راغله دے په مسله توحید او د قیامت دا دو مسله زګه بیانې چې دا جنگی مسله دي جنگی میدانی مسله دي. اعلی ذکر ان کنتم لا تعلمون یا ذکر نہ مراد خواندان دے یاد هغه څوک چې مسله ورته یادې علمن و عملن مسله باندې پویږي مسله ورته یادې علمن و عملن علمن پم پویا عملن پم پویا فصلوا علی الذکر دا غینا تپوس کوي علم والاونا ان کنتم فسالوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون نو په واخ د نشوالی د علم کې تپوس د عالم نسده ضروری شو فسالوا سلشاشی په ملې کنه الامر للوجوه امر د چا د پاره د وجود د پاره نو فسالوا اهل الذکر دا په تاویل سره چې کوم دی په تاویل سره دا شوا قضیه شخصیه ځکه محمله ده او محمله په قوت جزئی کې یا خدای توبه تاسو دا ټاکلی ویلې تاسو ته فاسالو اهل الذکر دغه به داسې شي سوال اهل الذکر واجبون وقت عدم العلم د دې نه به دا قضیه جوړ شي سوال اهل الذکر واجبون وقت عدم العلم سور پکې نشته دی سوال د اهل علم نه واجب دی په وخت د نشوالی د چا کې د علم کې نو چې سوال ته واجب شو نو سوال وسله کوي چې هغه نه تپوسو کې نو علم بوله معلومه کې داغه خبره به بیا مانی به کنه نو دا قضیه مهمله وا او قضیه مهمله په قوت د چا کې د جزئی کې نو تقلید جزئی او شخصي واجب واجب شو نور بس سره بیا ګورو چې د عالم نه تپوس وکي نو بیا به د عالم مانی کنه نو چې د عالم دی او منل دغه منلو ته تقلید وای نو دغه منلو ته ویل کیږي څه شی تقلید. فصلوا علی الذکر تاسو گئی تاسو د علم والاونا ان کنتم لا تعلمون چې تاسو نه پویږئ بل بینات و زبور وما ارسلنا من قبلک الا رجالا بل بینات و زبور ناری نه مرالی ګلو په صفاو دلایلو په صحیفو باندې پا صفاو دلائلو او پا صحیفو میرا لیگلیو وانزلنا الیک الذکر پا دی یو آیات کی وانزلنا الیک الذکر دی یو آیات کی حجج اربعا دا دی امتیازات دی صورت نحل لگی چی یو آیات کی ادلہ اربعا دی اصول فقی راغلی آکم آیات تی اغد آیات تی گورا یو وانزلنا الیک الذکر کم دلیل لی قرآن دے کنا لیتو بینا للناس دا چتی بیان کے خلقو تا چی نبی علیہ السلام بیان کیسی سنت ما نزل الیہم چتو بیان کی دیتا ہر حاغ سیز ما نزل کوئی خفیدہ او کوئی جلی نزل الیہم چنازے کرشوی دیتا ولعلہم یتفکرون دا دیتا پارا چی دی فکرو کی نو که فکر اجتماعیو نسو شوا اجماع شوا او که فکر زان زان لو نو قیاس یا تفکرون که فکر چه کم دیں نو آج طولو یو فکر تلیو نو بیا اجماع شوا او که نه زان زان لفکرو نو بیا سشه شو قیاس شو پا یو حیات که سلو روار دلینو نام وانزلنا الیک الذکر تالی گلی من تاتا فند و نصیحت کتاب قرآن لیتو بینا للناس ده نبی علیہ السلام کار سو ده قرآن درس لیتو بینا ده قرآن پا زنو زنو زائنو با صحابه اکرام نپوئی گی نتبه بپویا کائے لیتو بینا للناس دا چطا صاف صاف بیان کے یو بیان ده و بل تبیین ده تبیین چه بلکل صاف صاف جودا جودا فمازا مازا دائیورتا بیان کے لیتو بینا للناس ما نزل الیم دا چه بیان کے ده خلکتا ما نزل الیم گورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه سویل دا چا دا طرف نو دا اللہ ما نزل الیہم مصطفی هرگز نو گفتے تا نو گفتے جبرائیل جبرائیل هم نو گفتے تا نو گفتا کردگار مصطفی هرگز نگفتا تا نگفتا جبرائیل نبی علیہ السلام با خلن خوزولا ترسو چه بوتا جبرائیل علیہ السلام نویلی و جبرائیل هم نگفتا تا نگفتا کردگار جبرائیل علیہ السلام با ترغی پوری نوی ترسو بچی ورطا اللہ نوی حدیو ست تینا خذف کرنا پو پینا شوی جوڑی مصطفی هرگز نگفتا تا نگفتا جبرائیل جبرائیل هم نگفتا تا نگفتا کردگار نو مصطفی هرگز نگفتا تا نگفتا کردگار نبی علیہ السلام بچ سویل آده اللہ طرف نو نو گفتای و ما تاست خوڑی یاد نگه من گفتای و گفتای اللہ بود گرچی از حلقوم عبداللہ بود گفتای و گفتای اللہ بود دا غوینا وینا دا چاوا دا اللہ و گرچی از حلقوم عبداللہ بود اگرچی دا تالو او دا جبی دا چانوا دا عبداللہ نو ما نزل ایلیهم آج نازل کرشوی دیتا چه سور تنازل کرشوی دی ما آم دی پتای بنا والا اللہ میا تفکرون او دا پارا دی چه دی سوچ و فکرو کی نو دا سوچ او دا فکر پزایی اعتراضونو شروع کرل نو دا سوچ او دا فکر پزایی سو شروع کرل اعتراضونو شروع کرل زلن لن ربتونو هم خطا سوارم فرمایی کنا یار افا من اللذین آمکر سیئات نو آئے بیاری شو آکسان چه چلو نای کڑو ناکارا زورن او تا ذکر کئی افا من اللذین آئے بیاری شو آکسان چه چلو نای کڑو ناکارا این یصف اللہ بهم الارضا دا چوب مندی دیلر اللہ پس مکا کی این یصف اللہ بهم الارضا دا چوب مندی دیلر اللہ پس مکا کی او یا تیوم العذابو یا برا شریط بالعذاب من حیث لا شرون داغ طرف نا شریف پوئی گینا اللہ پی دا سی عذاب راول شریف پونشی من حیث لا شرون داغ طرف نا شریف پی نا پوئی گی او یا خودم فی تقلبهم یا با اونیوی اللہ دیلر فی تقلبهم یا مانا فی سفرهم پاوڑی دود دی که یعنی چه چکره لگی تو چرتا با تلی او اللہ رب العزت پی سرکور کی را گیر بکی او یا خودم فی تقلبهم یا با اونیوی اللہ دیلر پاوڑی دو راوڑی دود دی که سفر که یا تقلب دشپی چه اوڑی راوڑی نو پاگی که با اونیوی بستره با تا اللہ اوڑ کی بستره با تا اوڑ شی او یا خودم فی تقلبهم یا با اونیوی اللہ دیلر پاوڑی دو راوڑی دود دی که فما هم بی موجزین نو ندی دی کمزوری کون کی دا اللہ نو چه اللہ کمزوری کول نشی نو خلاصی دی شی دا اللہ نا نو حاصل مانا دادا چه ندی دی خلاصی دون کی دا اللہ نا این دا لفظی مانا ندا فما هم بی موجزین نو ندی دی خلاصی دون کی دا اللہ نا دی حاصل لہ فما هم بی موجزین نو ندی دی کمزوری کون کی اللہ لنا او یا خوزهم علا تخوفن یا بونی بی اللہ دی لنا او یا خوزهم یا بونی بی اللہ دی لنا علا تخوفن یا مانا علا تنقصن شیخ صدر پنج پیر مدد ذل و لالی دا مانا کی علا تخوفن مانا علا تنقصن پا کموالی دا مالون و دا اولادونو پا کموالی دا مال و دا اولاد او دا میوو هر سب والا اللہ کم کی سیزونا با کم شی نعمتونا با پی کم کی یا تخوف نیلوی سیب رحمه اللہ مانا کی علا تخوفن تخوف کی مانا دا تدریج پراتا دا ہوئی دا چا پراتا را تدریج مانا علا تخوفن اغیب مانا کولا چیونی وی اللہ دیل را علا تخوفن سهلے سهلے رفتا رفتا علا تخوفن فمازا مازا اونی وی اللہ دیل را فمازا مازا باندی فا این ربکم نو دای چندو نیوی کنا نو دای خالص محربانی دنو فا این ربکم یقینا رفتاسو لر اوف الرحیم خام خادم این نو تکلیف در ندر کئی رحیم او مهربان دی رحم در باند کئی چه اس پر آو گردی اس پر آو گردی لرعوف الرحیم فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون مطلب ده آیات میوی خودیر او مسئله ثابتی گی چه غدا مسئله ده تقلید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون غیر مقلدین چه زانتا اهل حدیث وی زانتا سوی اهل حدیث وی نو آغای وی تقلید شرک تی تقلید شخصی وی شرک دے او ورسرا بیا الزام دا سی طریقی سر لگئی جبی دار چاخ پلی بیادا و جبی نو وی ورسرا بیادا چی ابو حنیفا شافعی احمد او مالک دا سلور بوتان می دا سلور سدی بوتان او مونږ د بوتانو د ختمولو د پاره راغلی یو مونږ د بوتانو د بندګای د پاره نیو راغلی د بوتانو د بندګای د پاره وې نیو راغلی او مقلدین تا مشرکان وې ډیر په سخت لهجه باندې ډیر په بیا د بای لهجه باندې زنی کام علم طالبان یا بی علم مولیان اغی دا خبره کئی چی دا غیر مقلدین سر زمنگا اختلاف فروعی ده وی غیر مقلدین سر زمنگا وی اختلاف فروعی ده چی فاتحه وایا مو آیا آمین وایا مو آیا نا رو ره نا دی که زمنگ اختلاف های سر نیشته اصل اختلاف پا مسئله دا تقلید بانی اصولی اختلاف ته اگر ما تا مشرک وی او زان تا دا توحید عالم بردار وان ناغه ما مسلمان نه تسلیمی نه زما او داغه اختلاف اصولی ده فروعی نه ده نه تقلید تا اغی چه کم ده نو شرک وی او بیا کتابونو پیخور که استاز ده ناغه کتاب لیکل ده ده تقلید ده تور و تیارو نه نجات الحمدلله زمونگ استازانو پاقی بان عجیبه طریقه سرارت کرده خو اگه بیا سر که خیری روچت کرده نده زمونگ استاز محترم مفتی سراج الدین سے مدد ذله العالی پایی کتاب لیکل ده اطامت الکبرا اطامت الکبرا یعنی سپیر دو کوهستانی پا مخت بی ادب پیشاوری بل باجوڑی عالم ده خلیفه مولی سے او پی کتاب لیکل ده اصواخت الکبرا خوزا پورنون بوالم نسو چل ده اصواخت الکبرا علا تلبیس امین الله او بل کراچای و عالم و صفات شوی ده مولانا محمد یوسف درویش رحمه الله او فات شوی ده او پی او کتاب لیکل ده القول السدید علا قول العنید ام دیر بهترین کتابو نو دا کتابونه پی لیکل شوی دی او د خیر سره ډیره قرضی زمون په دای نوریم دی او دا خو په وړی دی وړی دی په خوا زمانه پیم زمون غډیره قرضی پاتې دی لکه دا زمامه خته کتاب دی دا پیم زمون قرضا ده ادله کامله د دې جواب هغه یې کړی شوی نه دی ککړه دی نو مونږ ولا جواب کړی دی نو دې هغه جواب کلا جواب دی نو دې جواب په پسر سره پاتې دی خو خبره دا ده تقلید په معنی باندې ځان پوی کول غواړي نو بیا بس اشکال زوام پاتې نشي خود تقلید پا معنی با نزان پویه نکی نو بیا چه کمدنو لگیای او اعتراضو نکی بیا اعتراضو نکی تقلید لغوی معنی ده تقلید آقا دا ماخوز ده قلاده نده قلاده چه کل غیر زوی لقولو تا نسبت کشی نو بیا پڑی تا وی جلب تا وی او چه کل زوی لقولو تا نسبت کشی نو بیا پا معنی دا هار رازی پا معنی دا چا بانده رازی دا هار بانده عائشه رضی اللہ تعالی عنہاوی زما قلاده رو کشیو و بخاری شریف کی روایت ته زما قلاده وی رو کشیو و نو قلاده چی کم ده نو انبیل تویلی کی گی هار تویلی کی گی دی اول پا دی پوی نی بیاده با دی اللہ اکبر چی غیر مقلد شی نو بیاده بشی او بے ادب بے نصیب شی او دا تجربه دا جربنا علیه مرارا چه دا غیر مقلد طالبی اکمولای نو دا اغا فائده با دا سر نی فیض بے خوریگی نا او که خوریگی نو دیر کم بخوریگی فائده نا محروم شیوی خلقی دا فائده نا محروم شی فیض نا خلق ما دا وجه دا بے ادبای دا نو پا دی پوه نی نو غیر مقلد دا مقلد